каждый раз это будет без отталкивания, я буду. Ну, потом сколько будет по бандике. Yeah, I'm just gonna go. mane girdėti? Va, čia mikrofonas. Gal girdėti mikrofoną? Sveiki, kas susirinkote. Tokia maža dalelytė mūsų bendruomenės, bet žinau, kad kiti dar skuba. Gaila, kažkur laikrodžius atsisukę į priekį, atgal tiksliau. Labai graži diena, tikiuosi, bus. Su šia muzika išvaikysim visus debesis. Paprastai Kruonio Oginskių dvarvietėje vyksta klasikinės muzikos renginukai ir koncertai, o šį kartą mes turim šitą įdomaus. Tai yra Fluxus. Apie Fluxus turbūt eigoje koncerto prabėgom, galbūt, o gal plačiau paaiškins Raimondas Šimkevičius, menininkas, kurį matote. Labai